Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli borrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en yrande dans. Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna sjunga? Och vem har sagt att just du ska ha bästa menyn och som fågeln på vågorna gunga? Och vid motorernas gång, och ifall vakten blir lång, så minns att snart klämtar klockan för dig, ding ding dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals, så kläm du i med en verkligt sjusjungande vals. Det är en rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havanna. Om pengarna tagit slut, gå till sjösson igen med Karibens passad kring pannan. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, ta en kyss eller två i en virande dans. Så